radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Drie mannen uit Arnhem en Eindhoven zijn vandaag opgepakt in verband met terrorisme. Het landelijk pakket van het Openbaar Ministerie meldt dat een van de verdachten een 26-jarige teruggekeerde Syriëganger is uit Arnhem, die verbonden zou zijn met Jabhat al-Nusra, een organisatie die gelieerd is aan Al-Qaeda. De twee andere mannen zijn 26 en 30 jaar. Justitie verdenkt een van hen van het financieel ondersteunen van jihadstrijders in Syrië. Vredesorganisatie Pax is de toegang geweigerd bij een kolenmijn in Colombia. Pax zou samen met minister Ploemen van Buitenlandse Handel een bezoek brengen aan de mijn van het Amerikaanse bedrijf Drummond. Minister Ploemen is op dit moment op bezoek in het mijngebied. De vredesorganisatie zou met de minister meegaan naar de mijn, maar mocht op het allerlaatste moment de mijn niet in. 8 jongens van 14 tot 16 jaar uit Leeuwarden zijn de afgelopen tijd opgepakt omdat ze belminuten zouden hebben gestolen. Een school in Leeuwarden zou voor €700 zijn benadeeld. De jongens zijn inmiddels weer thuis omdat er nog beoordeeld moet worden wat er met hen moet gebeuren. De jongens hebben volgens de politie met een telefoon uit de school 500 keer gebeld naar een online dienst om credits te kopen, zodat ze verder konden komen in het spel op internet. Het weer nog even. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er kan op meerdere plaatsen grondmist ontstaan. De minima loopt uiteen van een graad of 4 aan zee tot rond het vriespunt landinwaarts. Op veel plaatsen komt vorst aan de grond voor. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst het woord van God met u openen en dan samen lezen in de nieuwe vertaling Jesaja 30, vers 18 tot 20. En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn. Toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht. Volk van Jeruzalem, dat op Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten, want Hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt. Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Ja, beste medebidders, wat een geweldige belofte heeft God voor zijn volk. Ik draai nu eerst een opwekkingslied, nummer 539. Misschien kent u het wel en dan kunt u ook weer meezingen. Het is: Kom, nu is de tijd, aanbid hem.

Laten we ook bidden voor de leiders van de regering en de veiligheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de natie. Premier Netanyahu en de minister van Defensie Ya'alon en van het leger de stafchef Gantz en de minister van Politie en de hoofden van alle veiligheidsdiensten. En zo bidden we: Heer, geef wijsheid en verstand over wat Israëls volgende stap zal moeten zijn op het gebied van veiligheid. Geef hen betere methoden om aanslagen van eenlingterroristen op te sporen en te stoppen. En dan is er nog de enorme druk vanuit de hele wereld. Een druk die vaak belemmert en beklemt om ook te doen wat gebeuren moet. We bidden daarom voor premier Netanyahu en vragen u om hem moed en standvastigheid te geven om dit land naar uw voornemen te leiden. Er is behoorlijk wat oneenigheid in deze tijd in de regering. Er staat enorme druk op de begroting die klaar moet zijn voor volgend jaar. En als dat niet lukt, dan moeten er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven. Het zijn de Israëlische media en de verschillende politici die daarom ook een enorme druk leggen op de huidige regering. En zo willen we bidden, Heer, als er nieuwe verkiezingen nodig zijn, laat het dan zien. En anders laat dan de regering met rust. We bidden speciaal voor de 5 coalitiepartners: Netanyahu, Bennett, Lieberman, Lapid en Livni. En we bidden, Heer, maak ze 1. En we bidden niet alleen om eenheid in het kabinet, maar ook in de regering. We bidden voor de Tweede Kamer, de Knesset. En we bidden dat alle pogingen van de vijand om de huidige Israëlische regering af te leiden en te ontmoedigen, zullen mislukken. Thank you. En zoals gebruikelijk bidden we ook deze week voor de Aliya, de terugkeer van de Joden uit de volkeren terug naar Israël. Zoals de schrift zegt, zal Israël terug in het land moeten zijn voordat ze gered zal kunnen worden. En daarom bidden we voor de Aliya, de emigratie van de Joden naar huis. En in Ezechiël 36, vers 22 staat het zo. Daarom zeg tot het huis van Israël, ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken waar u naartoe bent gegaan. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ja, Heer, in deze verse hebben we gezien dat u zich aan uw belofte houdt. En daarom bidden we ook dat er vele jonge Joodse mensen zullen komen naar Israël en dat hun families zullen volgen. En laat de Joden zien dat het leven in ballingschap voorbij is. Dat Israël wordt hersteld en dat ze nodig zijn in het land. We bidden ook voor de vele Joden die nog in de Oekraïne wonen en die in deze tijd van druk zullen beseffen dat Israël hun thuis is. En we bidden voor de minister van Binnenlandse Zaken, Gideon Saar, dat hij een ruimhartig beleid zal hebben om de mensen naar huis te krijgen, naar Israël. In het noorden van Israël, in Haifa, is een Messiaanse gemeente die wordt geleid door Leon en Nina Mazin. De naam van de gemeente is Tzavai Tzion. Dat betekent terug naar Sion. Leon schrijft dat de laatste maanden wel 800 families uit Rusland en voornamelijk uit Oekraïne terecht zijn gekomen in Haifa. En als gemeente besloten ze om hulp te gaan bieden aan deze nieuwe emigranten. 75 families kwamen daarop af. Ze hebben hen geholpen met hulpgoederen. En al deze mensen hebben de najaarsfeesten in de gemeente meegevierd. De nieuwe immigranten waren ontzettend blij en ze vroegen steeds wie we nou precies waren. Maar de wet in Israël laat niet toe dat je hulp verleent en ook nog het evangelie tegelijk brengt, tenzij de mensen het zelf vragen en doorvragen. En dat gaf de gelegenheid om ook meer en meer te vertellen. En het resultaat daarvan is dat velen van hen de weg naar onze gemeente hebben gevonden. Zullen we een moment bidden voor Leon en Nina en al de mensen van de gemeente die daar meewerken, en bovenal natuurlijk voor al die nieuwe immigranten die een warm onthaal hebben gekregen in deze gemeente. Een klein gebedspunt, maar o zo belangrijk, is het gebed om regen. Op dit moment is het regentijd in Israël, maar er is nog niet zoveel gevallen. En daarom kunnen we bidden, Heer, breng regen uit de hemel op dit moment. Vul het meer van Galilea, de Jordaanrivier. En Heere God, we danken u ook voor de ontziltingstechnologie, waarmee zeewater tot zoetwater kan worden gemaakt. En dat in Israël is ontwikkeld. En zo bidden we, Heere God, laat uw regen stromen. En niet alleen de natte regen, maar ook de geestelijke regen. Dat velen de ogen mogen worden geopend voor uw goedheid en uw genade. Ik wil u meenemen naar het noorden van Israël, naar Galilea. En daar midden in Galilea ligt de stad Karmiel. De stad is gebouwd op een strategische plek. Als u wel eens in Galilea geweest bent, dan weet u het misschien. Er zijn ontzettend veel Arabische steden en dorpen daar. En om het evenwicht tussen Arabieren en Joden te herstellen, is daar 50 jaar geleden deze Joodse stad ontstaan. Een van de civiele ingenieurs die heeft meegeholpen aan de infrastructuur van deze stad Karmiel is Yossi Ovadia. Al meer dan 10 jaar geleden is hij tot geloof gekomen en heeft de eerste Messias beleidende gemeente in Karmiel gesticht. Die gemeente is nu uitgegroeid tot zo'n 200 mensen die wekelijks bij elkaar komen in hun eigen gebouw. In Karmiel is trouwens nog een Messiaanse gemeente, meer Russisch georiënteerd. En die staat onder leiding van Sheva en Irene Friedman. Laten we bidden voor deze twee gemeenten in Carmiel, dat ze een hele uitstraling zullen hebben naar de stad en hun omgeving. Dat ze velen zullen kunnen bereiken, vele harten, dat ze zich mogen keren tot Yeshua. Dat deze gemeentes een bron van levend water zullen zijn en dat ze vreugdeolie mogen brengen bij de mensen van Carmiel. Dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een live opname van Idan Reichel project. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Donderdagavond om 8 uur. Woensdagnacht om 2 uur. En zaterdagochtend om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende week toe. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Resound in the tents of the righteous of the Lord. From Egypt 4,000 years ago, by your mighty power, you gave us a home. For it was the plan that through Abraham's seed all men from their sin would be free. Salvation has come, the Lamb of God was slain. Still Israel waits the Messiah to claim. We pray for that day that you promised of old, when all Israel, Messiah will know. Messiah, you're bringing us back to where you found us. You're bringing us home to find you, Savior, Redeemer. Pour out your spirit and set your people free. How old men will dream, how young men see visions. Together we'll bring praise to the King. You're bringing us back. You're bringing us back to where you found us. You're bringing us home to find you, Lord.

God who changes not. כמונו שיחקת בחצר בצחוק בבכי בעצב ושמחה ילד ממש כמונו ממש כמונו ישבת בכיתה ממש כמונו חשבון עברי תורה בצחוק בבכי בעצב ושמחה ילד ממש כמונו תודה ישוע שבאת לעולם שבאת משמיים להיות כמו בני אדם גם אנחנו רוצים להיות ממש כמו אותך radioisrael.nl